فرعون، یہ فرعون تو ان کا لقب تو ہوتا تھا، لیکن یہ کون سا فرعون تھا یہ معلوم نہیں ہے. ہو سکتا ہے یہ وہی فرعون ہو جو بہت جس نے وہ جو بدنام ہے، سب سے زیادہ بدنام ہے، جس نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر مظالم کے پہاڑ توڑے اور پھر وہ دریا نیل میں غرق ہوا. بارہ، یہ رسم بدو ہر سال کرتے تب دریا نیل کا پانی جاری رہتا ورنہ دریا خشک ہو جاتا. یہی طریقہ امیر المومنین خلیفہ ثانی حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت تک رائج رہا. مصر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گورنر کے طور پر حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا. ان کے دور میں جب دریائے نیل کا پانی خشک ہوا اور اسے جاری کرنے کے لیے جب لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہی رسم ادا کرنے کی اجازت چاہی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل مصر کو یہ بری رسم ادا کرنے سے منع فرما دیا. اور جانباز رسول انور حکیم بحروبر علم و حکمت کے نایاب گوہر امیر المومنین حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بذریعہ خط اس ساری صورت سے آگاہ کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً مکتوب کا جواب لکھا اور فرمایا، مکتوب کا جواب تحریر فرمایا اور گورنر مصر حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ میرا یہ تحریری پیغام دریا نیل میں ڈال دینا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دریا نیل کے نام پیغام میں جو تحریر تھا اس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے، اللہ عز و جل کے بندے عمر بن خطاب کی جانب سے مصر کے دریائے نیل کی طرف، اما بعد، اے دریائے نیل اگر تو اپنی مرضی سے جاری ہوتا ہے تو مت جاری ہو، اگر تو اپنی مرضی سے جاری ہوتا ہے تو تو مت جاری ہو، اور اگر خدا واحد قہار عز و جل کے حکم سے جاری ہوتا ہے تو ہم اس پاک پروردگار جل جلالہ کی بارگاہ بے کسپناہ میں عرض کرتے ہیں کہ وہ تجھے جاری فرما دے. حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ رقعہ دریائے نیل میں ڈال دیا اور اہل مصر نے خلیفہ برحق امیر المومنین حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عالی شان کرامت کی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پرجلال پیغام سے وہ سوکھا ہوا دریا ایسا ہوا کہ پھر کبھی خشک نہ ہوا اور اس کی سطح آب یعنی اس کا پائے کی رات میں 16 گز بلند ہو گیا. اللہ اکبر، جب فاروق اعظم کی یہ شان ہے تو رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا کیا عالم ہوگا. چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا گیت دے دنیا کی، چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ، استغفر اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدعائے رسول، رفیق رسول، مشیر رسول، جاں باز رسول، امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ صالح یعنی نیک نوجوان کی قبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا اے فلاں اللہ عز و جل نے وعدہ فرمایا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ ترجمہ کنزول ایمان اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے دو جنتیں اے نوجوان بتا تیرا قبر میں کیا حال ہے اس صالح یعنی نیک نوجوان نے قبر کے اندر سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لے کر پکارا اور با آواز بلند دو مرتبہ جواب دیا میرے رب نے یہ دونوں جنتیں مجھے عطا فرما دی ہیں جو خوف خدا پہ صدیق فاروق دو خوف خدا تیرے صدیق فاروق دو عشق چگے بیرو برواز اعظم دو عشق چگے بحرو برواز اعظم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد سبحان اللہ کیا شان ہے فاروق اعظم حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ بعطائے الہی آپ رضی اللہ تعالی عنہ اہل قبر سے ان کے احوال معلوم کرنے کی توفیق رفیق رکھتے تھے. اس روایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو شخص نیکیوں بھری زندگی گزارے گا اور خوف خدا عز و جل سے لرزا و ترسا رہے گا بارگاہ الہی میں کھڑا ہونے سے ڈرے گا اللہ رب العلا عز و جل کی رحمت کاملہ سے دو جنتوں کا حقدار ٹھہرے گا. جوانی میں عبادت کرنے اور خوف خدا رکھنے والوں کو مبارک ہو کہ بروز قیامت جب سورج آگ برسا رہا ہوگا سایہ عرش کے علاوہ اس جاگ ادا یعنی جان کو تکلیف میں ڈالنے والی گرمی سے بچنے کا کوئی ذریعہ نہ ہوگا تو اللہ الرحمن جل جلالہ ایسے خوش نصیب مسلمان کو اپنے عرش پناہ گاہ اہل فرش اپنے عرش پناہ گاہ اہل فرش و عرش کا سایہ رحمت مرحمت فرمائے گا. چنانچہ دعوت اسلامی کے ارشاد ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ 88 صفحات پر مشتمل کتاب سایہ عرش کس کس کو ملے گا صفحہ 20 پر حضرت سیدنا امام جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمت اللہ الکافی نقل فرماتے ہیں حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف مکتوب بھیجا کہ ان صفات کے حامل مسلمان عرش کے سائے میں ہوں گے. ان میں سے دو یہ ہیں. نمبر ایک وہ شخص جس کی نشو و نما اس حال میں ہوئی کہ اس کی صحبت جوانی اور قوت اللہ رب العزت عز و جل کی پسند اور رضا والے کاموں میں صرف ہوئی. اور نمبر دو وہ شخص جس نے اللہ عز و جل کا ذکر کیا اور اس کے خوف سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے. خوش نصیب ہے جو عاشقان رسول کی صحبت اختیار کرتے ہیں اور جوانی ہی میں توبہ کر کے گناہوں سے باز آ کر سنتوں کے پابند بن جاتے ہیں اور اس کی طاقت جو ہے وہ دنیا اکٹھی کرنے میں نہیں بلکہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے صرف ہوتی ہے. یہ جو اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئی یہ خوش نصیب لوگ ہیں. یا رب میں تیرے خوف سے روتا رہوں ہر دم یا رب میں تیرے خوف سے روتا رہوں ہر دم دیوانہ شہنشاہ مدینہ کا بنا دے یا رب دیوانہ سوا نہ شہنشاہ مدینہ کا بنا دے آمین دیواب نا شہنشاہ مدینہ کا بنا دے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, محبوب جناب صادق امین سید الخائفین امیر المومنین امام العادلین متمم الاربعین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ قطعی جنتی ہونے کے باوجود خوف خدا سے گریا کنا رہتے, یعنی رویا کرتے, بلکہ خشیت الہی یعنی اللہ کے خوف سے رونے کے سبب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پورا انوار پر دو سیاہ لکیریں پڑ گئی تھی. دعوت اسلامی کے شاعری ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ 214 صفحات پر مشتمل کتاب اللہ والوں کی باتیں جلد ایک پہلی قسط صفحہ 129 پر حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکیزہ زندگی کے ایک حسین اور قابل تقلید گوشے کا ذکر ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عیسیٰ رحمت اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے کہ صاحب خوف و خشیت, نجم راہ ہدایت, منبع علم و حکمت, غلام تاجدار رسالت, حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے انور پر بہت زیادہ رونے کے سبب دو کالی لکیریں پڑ گئی تھیں. رونے والی آنکھیں مانگو, رونا سب کا کام نہیں. رونے والی آنکھیں مانگو, رونا سب کا کام نہیں. ذکر محبت ہے, ذکر محبت رام ہے, لیکن سوز محبت رام نہیں. ذکر محبت رام ہے لیکن سوز محبت رام نہیں. تو اے میرے میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں, یہ حال ہے اس پر جلال و با کمال شخصیت کا جن کو دیکھ کر کفار و شیاطین تھر تھر کانپ اٹھتے, بلکہ شیطان آپ کی گلی چھوڑ کر بھاگ جاتا جس راہ سے گزرتے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کی خدمت کرتے ہوئے دنیا بھر میں پرچم اسلام دے رہا ہے, اس کے باوجود خوف خدا سے اس قدر گریہ اتاری کہ مسلسل رونے کی وجہ سے چہرے انور پر دو لکیریں پڑ گئیں. اور جیسا ابھی آپ نے بیان میں آیت قرآنی بھی سنی کہ خوف خدا عز و جل رکھنے والے جنتی ہیں, بلکہ دو جنت ملتی ہیں. بس سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت مبارکہ کے مصداق اور محبوب رب العزت رسول رحمت مالک کوثر جنت عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بشارت کے مطابق جماعت عشرہ مبشرہ میں شامل قطعی جنتی ہیں. چنانچہ صحابی مصطفیٰ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ محبوب رحمان نبی غائب دان رسول ذی شان مدینہ کے سلطان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا, میں نے خود کو جنت میں پایا, وہاں میں نے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ رمیزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور کسی کے قدموں کی چاپ سنی, تو اس سے پوچھا یہ آواز کس کی ہے؟ عرض کی بلال کی. پھر میں نے ایک محل دیکھا جس کے صحن میں ایک عورت موجود تھی, میں نے استفسار کیا یہ محل کس کا ہے؟ اس نے جواب دیا حضرت عمر کا. مجید سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں, میں نے اس محل میں داخل ہونا چاہا مگر مجھے تمہاری غیرت یاد آ گئی. یہ سن کر حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ رو پڑے اور اشک بار ارض گزار ہوئے, یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, کیا میں آپ پر بھی غیرت کر سکتا ہوں؟ کہ یہ حدیث پاک بخاری شریف کی حدیث ہے، صحیح البخاری جلد اول صفحہ 520. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو خواب میں دیکھا وہ حق ہے کہ نبی کا خواب مبنی پر وحی ہوتا ہے اور حجت ہوتا ہے. اس کے علاوہ عام لوگوں کا خواب حجت یعنی دلیل نہیں ہوتا، لیکن نبی کے خواب میں شیطان کا دخل ممکن نہیں ہے، اس لیے یہ دلیل ہے. تو میرے آقا حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، عظیم البرکت، عظیم المرتبہ مولانا شاہ امام محمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان جھوم جھوم کے فرماتے ہیں، بلکہ جھوم جھوم کے فرماتے ہیں، داور العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، ہاتھ ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی ایک سیر ہے الفت رسول اللہ کی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک مرتبہ مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما میں سلسلہ آ گیا اور زمین زور زور سے ہلنے لگی. یہ دیکھ کر کرامت و عدالت کی اعلی مثال صاحب جاہ و جلال امیر المومنین امام العادلین متمم الاربعین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے اور زمین پر اپنا درہ مار کر، درہ من چابک ہنٹر، زمین پر درہ مار کر فرمانے لگے، تیری الم عادل علیک، اے زمین ٹھہر جا، کیا میں نے تیرے اوپر عدل نہیں کیا؟ کیا میں نے تیرے اوپر انصاف نہیں کیا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان جلالت نشان سنتے ہی زمین ساکن ہو گئی، ٹھہر گئی اور زلزلہ ختم ہو گیا. اور ایسا ختم ہوا کہ پھر آج تک دوبارہ مدینہ پاک زادہ اللہ شرف و تعظیمن میں زلزلہ نہیں آیا. میٹھے میٹھے سائی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس روایت سے پتا چلا کہ صاحب جلالت جانے شانے عدالت امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت جس طرح ہوا پانی آگ پر تھی، اس طرح زمین پر بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان شاہی نافذ ہوتا تھا. اور ان بیان کردہ کرامات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت جل جلالہ اپنے خاص بندوں مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو ہوا آگ پانی مٹی سبھی پر حکومت کرنے کا اختیار عطا فرماتا ہے. تو میرے آقا علیہ وسلم کیوں نہ جھوم جھوم کر فرمائے، کیوں تاجدار و خواب نے دیکھی کبھی یہ شے، تو تاجدار خواب نے دیکھی کبھی یہ شے جو دھونیوں میں گدایاں نے در کی ہے، جو آج جھولیوں میں گدایا نے در کی ہے، جارو کشوں میں نام لکھے ہیں ملوک کے، چارو کشوں سے نام لکھے ہیں ملوک کے، وہ بھی کما نصیب فقط نام بھر کی ہے، وہ بھی کہاں نصیب فقط نام بھر کی ہے. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ محمد توبوا الى اللہ استغفر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے اللہ رب العزت کے مقبول بندوں کو کتنی طاقت و قوت حاصل ہوتی ہے اور وہ کس قدر بلند شان کے حامل ہوتے ہیں. سچ ہے کہ جو اللہ کے ہو جاتے ہیں, جو خدا کے ہو جاتے ہیں, خدائی ان کی ہو جاتی ہے, خدائی یعنی بادشاہی ان کی ہو جاتی ہے. خصوصاً حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ باعظمت شخصیت ہیں جن کی شان رفعت نشان خود رسول ذی شان سرور کونوں مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرما دی. چنانچہ فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے, میں نے ما طلعت الشمس علی رجل خیر من عمر, یعنی عمر سے بہتر کسی آدمی پر سورج طلوع نہیں ہوا. ترجمان نبی حمزہ با نے نبی, ترجمان نبی حمزہ با نے نبی, جانے شانے عدالت پہ لاکھوں سلام. وہ عمر کس کے ہے, وہ عمر جس کے آقا پہ شیطان سقل. اعدا عدو کی جمع, عدو مانے دشمن. سقر, سقر یہ جہنم کا ایک طبقہ ہے, جہنم کے سات طبقے ہیں, ان میں سے ایک طبقہ ہے سقر. تو میرے آقا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ عمر جس کے آقا پہ شیطان سقل, اس خدا دوست حضرت کے لاکھوں سلام, اس خدا دوست حضرت کے لاکھوں سلام. فیضان فاروق اعظم, فیضان صدیق اکبر, فیضان عثمان غنی, فیضان مشکل کشا, صلوا علی النبی صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیو, الحمدللہ ثم الحمدللہ, ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم کو فاروق اعظم سے محبت ہے, الحمدللہ. اور میرے آقا کی کیا شان ہے, اپنے اس خادم مقبول بارگاہ کے بارے میں فرماتے ہیں, من ابغض عمر فقد ابغضنی ومن احب عمر فقد احبنی, یعنی جس نے عمر سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا, اور جس نے عمر سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. وہ عمر وہ حبیب چلے بارور, وہ عمر خاص آشمی تار, وہ عمر کھل گئے جس پہ رنگ کے, وہ عمر جس کے شہر سوتے, اس خدا حضرت پہ لاکھوں سلام, اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. صلوا علی الحبیب. خادم بارگاہ رسالت حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, کسی صحابی نے رسول رحمت شفیع روز قیامت مخبر احوال دنیا و آخرت پوچھا کہ قیامت کب آئی, آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ وہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ عرض ہوئے یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میرے پاس تو کوئی عمل نہیں سوائے اس کے کہ میں اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ میں سوائے اس کے کہ میں اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں. سرور کائنات چاہے موجودات محبوب رب الارض والسماوات عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا آخرت میں تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہوگا. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں کسی خبر نے اتنا خوش نہیں کیا جتنا حضور نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان نے کیا کہ تم مرو گے محشر اسی کے ساتھ ہوگے جس سے محبت کرتے ہو. پھر حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علی افضل الصلاۃ والتسلیم تسلیم سے محبت کرتا ہوں اور حضرات ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی, لہذا امیدوار ہوں کہ ان کی محبت کے باعث ان حضرات کے ساتھ ہوں گا اگرچہ میرے اعمال ان جیسے نہیں. یہ حدیث بھی بخاری شریف کی حدیث ہے. تو الحمدللہ ہمیں بھی اللہ سے محبت ہے, اس کے پیارے نبی سے محبت ہے, اور انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے, ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے, انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے, انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے, ہم کو فاروق اعظم سے پیار ہے, ہم کو صدیق عمر سے پیار ہے, ہم کو صدیق عمر سے پیار ہے, انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے, ہم کو عثمان علی سے انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے, ہم کو اہلِ بیت سے بھی پیار ہے, انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے, ہم کو سارے ہی صحابہ سے پیار ہے, انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے, ہم کو اپنا تیرا پار ہے, ہم کو اعلیٰ حضرت سے بھی پیار ہے, انشاءاللہ اپنا تیرا پار ہے, ہم کو رب کے ہر ولی سے پیار ہے, انشاءاللہ اپنا تیرا پار ہے, انشاءاللہ اپنا تیرا پار ہے, انشاءاللہ اپنا تیرا پار ہے, انشاءاللہ اپنا تیرا پار ہے, انشاءاللہ اپنا تیرا پار ہے, انشاءاللہ اپنا تیرا پار ہے, انشاءاللہ اپنا تیرا پار ہے, انشاءاللہ. صلوا على النبي صلى الله تعالى على محمد, توبوا الى الله, صلوا على النبي صلى الله تعالى على محمد. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نامی اس میں گرامی سے نسبت رکھنے والے ہمارے مبلغ دعوت اسلامی مفتی دعوت اسلامی رکن شورا کی دو بہاریں آپ کو سناتا ہوں, اور میرا گمان غالب ہے کہ آپ یہ پہلی بات سن رہے ہوں گے, خوب توجہ سے سنیں. غالباً دو ہفتے پہلے ایک ہمارے ذمہ دار صاحب بھائی ہیں, ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ وہ مفتی دعوت اسلامی قدس صدر السامی کے مدار شریف واقع صحرا مدینہ باب المدینہ کراچی میں حاضر ہوئے, تو انہوں نے اپنے کان سے جیتے جاگتے کان سے مزار شریف کے اندر سے آواز سنی, اور وہ آواز یہ تھی کہ فلاں مبلغ کو میرا سلام کہنا, صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اور مدنی بار, اب جو بات سنیں گے وہ انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو مضبوط مدنی باہر لگے گی. کیا یہ اچھا ہوتا کہ اس باہر کے سننے سے پہلے کچھ اچھی اچھی نیتوں کے پھولوں کے ہار آپ مجھے عنایت فرما دیتے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشارے ثواب کے لیے اور حضرت مفتی دعوت اسلامی قدس فردوس سامی کے اشارے ثواب کے لیے, کیا یہ اچھا ہوتا. میرے مدنی ہاتھ تو آپ کو پتا ہی ہے, میں تو قافلوں کا پیاسا ہوں, جتنے مدنی قافلے ملتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے, جتنے مدنی قافلے سفر کرتے ہیں جو مدنی قافلوں میں سفر کرتا ہے وہ مجھے میٹھا لگتا ہے. وقف مدینہ والے سب سے زیادہ میٹھے ہیں, 25 ماہ والے بھی میٹھے ہیں, 12 ماہ والے بھی میٹھے ہیں, الحمدللہ. تو جلدی جلدی نیتیں کریں تاکہ باہر سنا آپ کو, وقت کافی ہو رہا ہے. وقف مدینہ انہیں زندگی بھر دعوت اسلامی کا مدنی کام, ماشاء اللہ ایک اتنے ہوئے کھڑے ہوئے, سبحان اللہ, ہاتھ تو اٹھا رہے ہیں کھڑے کچھ ہوئے, ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھو وقف مدینہ یہ ہم اس کو بولتے ہیں کہ جو اپنی لگام جو ہے نا وہ مدنی تربیت دار کو دے دے کہ آپ جدھر رکھو جدھر بھیجو جس کھونٹے سے باندھ دو ہم دعوت اسلامی کا مدنی کام کریں گے. اب ہمارا اوڑھنا بچھونا سونا جاگنا کھانا پینا مائی باپ دعوت اسلامی, سبحان اللہ. کتنے سے میں دیکھو وقف مدینہ کے لیے کھڑے ہوئے, کچھ نے ہاتھ نہیں اٹھایا, ماشاء اللہ ان شاء اللہ. 25 ماہ والے کتنے ہیں؟ 25 ماہ, سبحان اللہ. 12 ماہ والے, سبحان اللہ, وہ کتنے ہاتھ کھڑے, سبحان اللہ. ہر سال 30 دن, ہر ماہ 3 دن, سبحان اللہ, اتنے سارے ماشاء اللہ. واہ, دیکھو ابھی محرم شریف کی آمد ہے اور عاشورے کی چھٹی ہوتی ہے, دو ایک دن آگے پیچھے بھی چھٹیاں ہوتی ہیں, تو اس طرح مدنی قافلے میں سفر کرنے کی آسانی ہوتی ہے. تو 2 دن آپ کو چھٹی مل جائے تو 28 دن اور چھٹی کر لو, 30 دن کے مدنی قافلے میں سفر کر لو, 92 دن کرو تو زیادہ اچھا, جتنا شہد ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. تو ان چھٹیوں سے فائدہ اٹھا کر انشاءاللہ بے شمار مدنی قافلے سفر کر رہے ہیں, تو کرتے ہی رہتے ہیں الحمدللہ, دنیا بھر میں سفر کرتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں کئی ممالک میں صاحب روانہ ہوئے الحمدللہ. تو آپ بھی یہ چھٹیوں کو ذہن میں رکھ کر قافلے کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں, 12 دن کے لیے, 30 دن کے لیے, 8 دن کے لیے, ورنہ 3 دن کے لیے تو عاشورے کے دن کوئی بھی اپنے آپ کو محروم نہ کرے. امام علی مقام, امام عرش مقام, امام حبام, امام کشنا کام, شہید دشت کربلا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اسیران کربلا, دیگر شہداء کربلا کے ایصال ثواب کی نیت سے عاشورے کے روز جو 3 دن کے قافلے آج سفر کریں گے اس کے لیے آپ سب جس سے بن پڑے جس کے لیے ممکن ہے وہ ضرور بھی ضرور سفر کی سعادت حاصل کرے, کوئی محروم نہ رہے انشاءاللہ عزوجل ماشاءاللہ. چلو اب دوسری بار میں سن لیجیے, صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم محمد, توبوا الی اللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم محمد. دو اسلامی بھائی پنجاب کے مشہور شہر گلزار طیبہ سے حاضر ہوئے باب المدینہ صحرا مدینہ میں بھی حاضری دی انہوں نے مفتی دعوت اسلامی کی بارگاہ میں. وہ واقعہ یوں مجھے ایک ہمارے اسنائی بھائی نے سنایا, ذمہ دار اسنائی بھائی نے, کہ مجھے گلزار طیبہ میں باب المدینہ سے فون آیا, آواز پھولی ہوئی تھی, آواز پھولی ہوئی تھی, وہ ان کے کچھ حیران سے تھے اسنائی بھائی, وہ ہمارے شہر کے ہی تھے, وہ جانتے تھے ان کو. تو انہوں نے وہ بتایا کہ ہم اس وقت مفتی دعوت اسلامی قدس سرو سامی کے مزار پر حاضر ہیں اور ہم دونوں سہمت, ہم دونوں نے بالکل ہوش و حواس میں اپنے کانوں سے سنا کہ اندر میں بعد جماعت نماز پڑھی جا رہی ہے, اندر میں نماز پڑھی جا رہی ہے, باقاعدہ قراءت سنائی گئی ہم کو, زہر کا وقت تھا, باقاعدہ وہ قراءت سنائی دی گئی اور سلام پھیرنے کے بعد اللہم انت السلاموں کی دعا بھی ہم نے سنی. الحمد للہ یہ دعوت اسلامی ہے, یہ دعوت اسلامی ہے اہل حق کی سنت و بری تحریک ہے. اس میں اس طرح کے واقعات الحمدللہ ہوتے رہتے ہیں. کبھی کو دھکے مارے تک بھی دعوت اسلامی سے مت نکلنا, کبھی بھی مت چھوڑنا. الحمدللہ یہ عاشقان رسول کی مدنی تحریک ہے, اس کے ساتھ مرنا, اس کے ساتھ جینا انشاءاللہ. انشاءاللہ اپنا بیڑا پار, انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور چند سنت اور آداب بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت مصطفیٰ جان رحمت بزم چمڑے بزم ہدایت نوشہ بزم جنت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے. جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. سنت عام کرے, دین کام کام کرے, نیک ہو جائیں مسلمان مدینے والے. صلو علی الحبیب. ایک چپ ہزار سکھ کے بارہ حروف کی نسبت سے بات چیت کرنے کے بارہ مدنی پھول. نمبر ایک, مسکرا کر اور خندہ پیشانی سے بات چیت کیجیے. نمبر دو, مسلمانوں کی دلجوئی کی نیت سے چھوٹوں کے ساتھ مشفقانہ اور بڑوں کے ساتھ مؤدبانہ لے جا رکھیے. انشاءاللہ عز و جل ثواب کمانے کے ساتھ ساتھ دونوں کے نزدیک آپ معزز رہیں گے. نمبر تکلفی میں اکثر دوست آپس میں کرتے ہیں, سنت نہیں. چاہے ایک دن کا بچہ ہو, اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس سے بھی آپ جناب سے گفتگو کی عادت بنائیے. آپ کے اخلاق بھی انشاءاللہ عز و جل عمدہ ہوں گے اور بچہ بھی. پانچ, بات چیت کرتے وقت پردے کی جگہ ہاتھ لگانا, انگلیوں کے ذریعے بدن کا بھیل چھڑانا, دوسروں کے سامنے بار بار ناک کو چھونا یا ناک کے کان میں انگلی ڈالنا, تھوکتے رہنا اچھی بات نہیں, تو گھن آتی ہے. نمبر چھ, جب تک دوسرا بات کر رہا ہو اطمینان سے سنیے, اس کی بات کاٹ کر اپنا شروع کر دینا سنت نہیں. نمبر سات, بات چیت کرتے ہوئے استحصال نہ لگائیے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی قہقہ نہیں لگایا. آٹے کرنے اور بار بار قہقہ لگانے سے وقار مجروح ہوتا ہے. نو, سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان بات کرینا ہے, جب تم کسی بندے کو دیکھو کہ اسے دنیا سے بے رغبتی اور کم بولنے کی نعمت عطا کی گئی ہے تو اس کی قربت و صحبت اختیار کرو کیونکہ اسے حکمت دی جاتی ہے. دس, حدیث پاک میں جو چپ رہا اس نے نجات پائی. گیارہ, کسی سے جب بات چیت کی جائے تو اس کا کوئی صحیح مقصد بھی ہونا چاہیے, اور ہمیشہ مخاطب کے ظرف یعنی جس سے بات کر رہے ہیں اس کے وہ عقل اور سمجھ اور اس کی نفسیات کے مطابق بات کی جائے. نمبر 12, بد زبانی اور بے حیائی کی باتوں سے ہر وقت پرہیز کیجیے, گالی گلوچ سے اجتناب کرتے رہیے, اور یاد رکھیے کہ کسی مسلمان کو بلا اجازت شرعی گالی دینا حرام قطعی ہے, اور بے حیائی کرنے والے بے حیائی کی بات کرنے والے پر جنت حرام ہے. حضور تاجر مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے بات قرینہ ہے, اس شخص پر جنت حرام ہے جو فوش گوئی یعنی بے حیائی کی بات سے کام لیتا ہے. ہزاروں سنتیں سیکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 2 کتب بہار شریعت 16 صفحات 312 نیز 120 صفحات کی کتاب سنت اور آداب حدیجت حاصل کیجیے اور پڑھیے. سنتوں کی تربیت کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنت و بڑا سفر بھی ہے. سیکھنے سنت کا پینے چلو, سیکھنے سنت کا پینے چلو, لوٹنے رحمت کا پینے چلو, ہوں گی ہر مشکلیں کافی دینے چلو, پاؤ گے برکت کافی دینے چلو, چلو اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بزرگوں نے فرمایا کہ جو ہر شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود پاک کو پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے گا, موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کرے گا, اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار نامدار مدینہ کے تاجدار رسولوں کے سردار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے دستے پورا انوار سے اسے قبر میں اتار رہے ہیں. یہ حدیث شریف یہ جو روایت پڑھی میں نے اور دیگر ابھی جو پڑھنے لگا ہوں یہ سب دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ مدنی پنچسورہ میں ہے, آپ بھی پڑھ لیجیے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی العالی. اللهم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. آپ بھی پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آله وسلم صلى الله على محمد. جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. آپ بھی پڑھ لیجیے. صلى الله على محمد. جزا الله عنا محمدا ما هو اهله. صلى الله عليه وسلم. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس درود پاک کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں. آپ بھی پڑھ لیجیے جزا اللہ عنا محمد ما هو اصلو اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. حضرت سیدنا احمد صحابی علیہ رحمت اللہ الحادی بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں اس درود پاک کو ایک بار پڑھنے سے 600,000 درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے. آپ بھی پڑھ لیجیے اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. ایک دن ایک شخص آیا تو حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بٹھا لیا. اس سے صحابہ اکرام علیہ مردوان کو تعجب ہوا کہ یہ کون سی مرتبہ ہے. جب وہ چلا گیا تو سرکار نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پاک پڑتا ہے تو یوں پڑتا ہے. آپ بھی پڑھ لیجیے اللہم صلی علی محمد كما تحب وترضى له. جزاكم الله خير. میرے بیٹے اسلامی بھائیو انشاءاللہ عزوجل جامعات المدینہ دو چٹھیاں ملی ہیں کہ انشاءاللہ عزوجل جامعات المدینہ باب المدینہ کے طلبا اساتذہ محرم الحرام میں مدنی قافلوں میں سفر کریں گے. انشاءاللہ عزوجل باب المدینہ کے تمام مدارس المدینہ سے مدنی قافلے سرپرستوں کے ساتھ سفر کریں گے. سبحان اللہ. انشاءاللہ کاش یہی خوشخبریاں باب المدینہ کے علاوہ دیگر شہروں سے بھی ہمیں مل جاتی. بس القافلہ چل قافلہ, آج نہیں تو کل قافلہ, کل نہیں بس آج قافلہ, ہاتھوں ہاتھ. تو سب قافلوں میں سفر کیجئے. اس لیے کس لیے؟ اس لیے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا میں لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. سبحان اللہ. ہند باب المدینہ کا ہند پہلا نمبر لے گیا پیغام دینے میں. ہند کا پیغام آ چکا کہ انشاءاللہ یہ محرم شریف میں وہ جامعات المدینہ تاج پور شریف اور مدارس المدینہ تاج پور شریف وہاں سے سرپرستوں کے ساتھ مدارس المدینہ والے اور تاج پور شریف کے جامعات المدینہ کے جو طلبہ اور اساتذہ یہ انشاءاللہ مدنی قافلے میں سفر کریں گے انشاءاللہ. جی پہلے یہ ایڈوانس موجود ہے, پیغام آ رہے ہیں, پیغامات آنے شروع ہو گئے. الحمدللہ آپ کو مبارک ہو کہ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کا یہ اجتماع نہ جانے کہاں کا سنا جا رہا ہے. جبھی تو یہ دھڑا دھڑ پیغام آ رہے ہیں. اللہ میرے مدنی چینل کو نظر بد سے بچا, میرا مدنی چینل بس چلتا رہے اور ہم دنیا بھر میں تیرے محبوب کی سنتوں کے ڈن کے بجا رہے ہیں. رضا مسجد کوڑنگی, کیونکہ باب المدینہ میں چار اجتماع ہوتے ہیں نا ہفتہ وار, اس وقت چار جگہ پر اجتماع ہو رہے ہیں باب المدینہ. یہ فیضان مدینہ کے علاوہ مزید تین جگہ پر سب جگہ بھرے بھرے اجتماع الحمدللہ ہوتے ہیں. تو وہاں سے رضا مسجد سے بھی پیغام مل گیا کہ یہاں سے بھی انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. صلی اللہ تعالی علی محمد. مکہ المدینہ کے اعلانات سماعت فرما لیں. امنٹ ٹی وی اموات یہ پوسٹر کارڈ کی صورت میں ہے، 15 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ کے بستر سے حاصل فرمائیں. شیخ طریقت امیر اہل سنت کی تصنیف کفر یا کلمات کے بارے میں سوال جواب جہد ایڈیشن مکتبۃ المدینہ سے صرف 290 روپے ہدیہ پر حاصل فرمائیں. غیبت کی تباہ کاریاں کتاب یہ بھی جہد ایڈیشن 315 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ سے حاصل فرمائیں. مکتبۃ المدینہ نے محرم الحرام کی مناسبت سے ایک سافٹ ویئر سی ڈی جاری کی ہے جس کا نام ہے داستان اہل بیت، 25 روپے ہدیہ پر آپ مکتبۃ المدینہ کے بستہ سے حاصل کر سکتے ہیں. محرم الحرام کے موضوع مناسبت سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے بیانات کی کیسٹیں، محرم کے فضائل، فضائل امام حسین، کرامات شہید کربلا، حسینیت کسے کہتے ہیں، یہ دو کیسٹوں پر مشتمل ہے، شہادت کے بعد کے واقعات. اسی طرح شیخ طریقت امیر اہل سنت کے محرم الحرام سے مناسبت رسائل، کربلا کا خونی منظر، امام حسین کی کرامات، حسینی دولہ. نگران شورا کے محرم الحرام کے موضوعات اور بیانات کی کیسٹیں، ایمانی جذبہ، امام حسین کی کرامات. محرم الحرام کی مناسبت سے منقبتوں کی کیسٹیں بھی مکتبۃ المدینہ کے بستہ سے حاصل فرمائیں. داستان اہل بیت، کربلا کے جانثار، کربلا کا دولہ، شاہ سوار کربلا، دیگر کتب و رسائل مکتبۃ المدینہ کے بستہ سے ہدیۃً حاصل فرمائیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ کتابیں اور وی سی ڈیز جو دنیا میں دوسرے سائبائی سن رہے ناظرین وہ مایوس نہ ہو، اگر آپ کے پاس مکتبہ نہیں ہے کوئی بات نہیں، انٹرنیٹ پر آپ یہ ساری کتابیں، ساری وی سی ڈیز بالکل مفت میں پڑھ بھی سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں اور پرنٹ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں کتابوں کا. یہ جیز ایڈیشن میں اسلائی بھائی کیا تشویش کرو، یہ کیا ہے جیز ایڈیشن دیکھو، یوں اس کا کور بھی ہے، پھر اس کا کاغذ بھی بہت عمدہ جس کو آرٹ پیپر بولتے ہیں، کافی وزن دار ہے. تو وہ چمکدار اور ماشاءاللہ چکنا کاغذ ہے، آرٹ پیپر. تو شادیوں میں جہیز میں دینے کے لیے یہ کتابیں دینے کا رواج آپ ڈالیے. اس طرح شخصیات کو تحفے میں بھی دینے میں یہ مفید ہے، جو صاحب حیثیت ہیں وہ شخصیات کو دیں، علماء حضرات کو دیں، وزراء کو دیں، جہاں جہاں تک آپ کی اپروچ ہو یہ کتابیں پہنچائیں. صلو علی الحبیب. اسی طرح یہ کتاب کلمات کفر، یہ بھی جیل ایڈیشن، یہ بھی اسی طرح کور کے ساتھ اور اس کا بھی چکنا کاغذ آرٹ پیپر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ماہ محرم الحرام کی آمد آمد ہے. الحمدللہ گزشتہ سال شیخ طریقت امیر اہل سنت نے یہی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کرامات امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرمایا. اس بیان میں کیا ہے، آئیے اس کی جھلکیاں دیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. امام علی مقام، امام عرش مقام، امام حمام، امام تشنا کام، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین سراپا کرامت تھے، حتیٰ کہ آپ کی ولادت باسعادت بھی با کرامت ہے. منقول ہے کہ امام پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی مدت حمل 6 ماہ ہے. حضرت سیدنا یحییٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ کوئی ایسا بچہ زندہ نہ رہا جس کی مدت حمل 6 ماہ ہوئی ہو. امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی شان یہ تھی کہ جب اندھیرے میں تشریف فرما ہوتے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک پیشانی اور دونوں مقدس رخسار سے انوار نکلتے اور قرب و جوار ضیا بار یعنی اطراف میں روشنی ہی روشنی ہو جاتی. یزید پلید مال و جا کی محبت ہی کی وجہ سے سانحہ حائلہ کربلا کا موجب ہوا. اس ظالم بد انجام کو امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ کی ذات گرامی سے اپنے اقتدار کو خطرہ محسوس ہوتا تھا. حالانکہ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا لا پائیدار کے اقتدار سے کیا زور ہوگا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کل بھی امت مسلمہ کے دلوں کے تاجدار تھے, آج بھی ہے اور رہتی دنیا تک رہیں گے. نہ شمر کا وہ ستم رہا, نہ یزید کی وہ جفا رہی, نہ شمر کا وہ ستم رہا, نہ یزید کی وہ جفا رہی, جو رہا تو نام حسین کا اسے زندہ رکھتی ہے کربلا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اس بیان میں کیا ہے؟ چند جھلکیاں تو آپ نے ملاحظہ کی ہی دی, مزید سنیے. کنویں کا پانی ابل پڑا. اس بیان میں ہم سنیں گے کہ نور کا ستون اور سفید پرندے, اذیت ناک کیڑوں کا تعارف, مغفرت سے مایوسی کی لرزہ خیز حکایت, یزید کی عبرت ناک موت, ابن زیاد کی ناک میں سانپ اور عاشورے کے فضائل, بہت ہی زیادہ معلوماتی بیان کی وی سی ڈی الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے جاری کی ہے. تمام اسلامی بھائی جو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود ہیں, عاشورے کی مناسبت سے نیت کریں کہ جسے اللہ نے توفیق دی انشاءاللہ 12010 وی سی ڈی لے کر تقسیم کروں گا. کوئی نیت کرے کہ انشاءاللہ 1210 کروں گا, ورنہ 313 کا بھی عدد بہت پیارا ہے. نیت کرنے کہ انشاءاللہ 313 وی سی ڈی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیسیٰ علیہ ثواب کی نیت سے تقسیم کروں گا. 110 کی بھی نیت کی جا سکتی ہے, ورنہ کم از کم تمام حصہ بھائی یہ تو نیت کری لیں کہ انشاءاللہ 10 وی سی ڈی لے کر خود بھی دیکھیں گے اور اپنے دیگر جاننے والوں کو بھی پیش کریں گے. اور زوردار نعرہ لگائیے کہ انشاءاللہ. اس وی سی ڈی کا نام دوبارہ سن لے, اس وی سی ڈی کا نام ہے کرامات امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ. الحمدللہ اس کا رسالہ بھی مکتبۃ المدینہ نے جاری کیا ہے, اسے بھی پاکٹ جیبی سائز میں بھی یہ رسالہ موجود ہے, بڑے سائز میں بھی رسالہ موجود ہے. اسے بھی مکتبۃ المدینہ سے حاصل کریں اور خوب خوب اسے تقسیم کر کے سید الشہداء امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ایصال ثواب کے لیے تقسیم فرمائیں. صلوا علی الحبیب گنبد خضرا کا تصور باندھ کر مل کر درود و سلام میں شامل ہو جائیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ, الصلاة والسلام عليك يا نور الله, الصلاة والسلام عليك يا رسول الله, الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله, الصلاة والسلام عليك يا نبي الله,

مغرب کے بعد سے انشاءاللہ تعالی نیا اسلامی سال ماہ محرم الحرام کی آمد ہوگی انشاءاللہ تعالی آمد ہوگی. ہمیں نہیں پتا کہ ہم کل کے اس نئے ہجری سین کو پانے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے, اگلے لمحے کا پتہ نہیں. کوئی ایسے لمحے آتے ہیں کہ آدمی غور کرتا ہے, تفکر کرتا ہے. جو کاروباری لذرات ہوتے ہیں جب ان کا اکاؤنٹنگ ایئر پورا ہوتا ہے تو یہ غور کرتے ہیں. کاروبار تو چل ہی رہا ہوتا ہے لیکن ایک کلوزنگ بیلنس ہوتا ہے, پھر اوپننگ بیلنس ہوتا ہے, مختلف قسم کے ان کے طریقے کار ہوتے ہیں. کیونکہ انہوں نے اپنے کام کو نفعی میں چلانا ہوتا ہے. کاش ہمیں اپنی دنیا اور آخرت کی کوئی ایسی پرواہ, ایسے تفکر نصیب ہو جائے ایسا کہ جیسے کہ آج سال کا کی آخری تاریخ ہے, کبھی غور کریں. اللہ توفیق دے تو ابھی غور کریں یہ سال کیسے گزارا, لمحہ لمحہ کیسا گزرا, دن کیسے گزرے, راتیں کیسی گزری. سال گزر گیا, آئندہ سال آئے گا بھی, ہمیں نہیں پتا کہ ہم رہیں گے یا نہیں رہیں گے. کئی ایسے دوست احباب عزیز رشتہ دار تھے جو اس سال ہم سے رخصت ہو گئے, کئیوں کی ولادتیں ہوئی, کئی خوشحال ہو گئے, کئی بدحال ہو گئے. کسی کے گھر میں خوشیوں کا راج رہا تو کسی کے گھر میں غموں کے ڈیرے. کنہوں نے کئیوں نے یہ پورے سال بیماری اور پریشانی میں گزارے. کسی کو حج نصیب ہوا تو کوئی رہ گیا, کوئی مدینے گیا تو کوئی نہ جا سکا. غور کریں تو یہ صرف ایک سال ہی کی بات نہیں ہے. جب سے ہوش سنبھالا ہے کچھ سمجھ نہیں آتا کہ یہ ان بدہماریوں کا گٹھڑا لے کر رب کریم کے حضور کیسے حاضر ہوں گے. لمحہ لمحہ گناہوں میں بسر. چاہیے تو تھا کہ آنے والا لمحہ ہماری حیا کے بڑھنے اور بے باکی کے گھٹنے کا سبب ہوتا, لیکن یہ گاڑی بھی کچھ الٹی ہی چلی. بے باکی بڑھتی گئی, حیا گھٹتی گئی. گھٹتے گھٹتے حیا یہاں تک پہنچی کہ جب لوگ دیکھ رہے ہوں تو گناہ کرتا نہیں, یہ بندہ اکیلے میں گناہ کرتا ہے تو بھول جاتا ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. سلسلہ گناہوں کا بڑھا جاتا ہے, نت نیا جر ہر ایک آن ہوا جاتا ہے. سال تو بیت گیا, گناہوں کا سلسلہ بڑھتا ہی چلا گیا, اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے, بہت بڑی ہے. جب بندہ اس کی بارگاہ میں توبہ لاتا ہے, رجوع لاتا ہے, اس کے تقاضے پورے کرتا ہے, اس کی رحمت بڑھ کر اپنے بندے کو تھام لیتی ہے, اس کے گناہ بخش دیتے ہیں, اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے. توبہ کا, خالص توبہ کا سب سے بڑا بلکہ فائدہ فائدہ اس میں اہم ترین فائدہ یہ بھی ہے کہ پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں, مگر بولا ہمیں توبہ کرنے آتی نہیں, توبہ کرنے آتی نہیں, اس کے تقاضے پورے کرنے آتے ہی نہیں, سیکھے ہی نہیں, گناہ کرنا ہی سیکھا مولا, گناہ کرنا ہی سیکھا, تجھے راضی کرنا نہ سیکھ سکے. آئیے دعوت اسلامی کے اس عظیم الشان سنت و برے اجتماع جو کہ ایک بہت بڑا قبولیت دعا کا سبب بھی ہے, ذریعہ بھی ہے, عاشقان رسول کی صحبت ہے. دا 40 نیک بندے ہوں, 40 مسلمان ہوں, صالحین ہوں, اس میں ایک اللہ کا ولی ضرور ہوتا ہے. دنیا بھر میں نہ جانے کہاں کہاں دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھتے ہوں گے, کیسے کیسے لوگ جو آج ہمارے درمیان یہاں نظر نہیں آتے, نہ جانے کون گدڑی کا لال کہاں بیٹھا, اپنے رب کے حضور ہاتھ اٹھا کر یہ کہہ دے مولا ان مانگنے والوں کی مراد پوری کر دے, اور وہ مستجاب و دعوات ہو, اس کا یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا ہماری بگڑی بنا دے. ہم نہیں جانتے, ہم نہیں جانتے, اللہ کے نیک بندے پوشیدہ گم نام نہ جانے کہاں کہاں اس کو راضی کرنے مصروف عمل ہیں. اپنے تمام گناہوں کو یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں ماحول سے پہلے کے جو کہ ہم جانتے تھوڑی کوئی ہے کہ ہمارے گناہ کو معاف ہو گئے, جانتے تھوڑی کوئی ہے, بس خوش فہمی میں, خوش فہمی میں ہمیں کیا پتا, لیکن اس کی رحمت سے مایوسی نہیں ہے. وہ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ, اے مولا ہم تیری رحمت سے مایوس نہیں ہے, تیری رحمت اور امید باندھتے ہوئے, تیرے فضل پر امید باندھتے ہوئے مولا ہم اپنے ہاتھوں کو اٹھا رہے. اس پختہ یقین کے ساتھ کہ تو دعا ضرور قبول فرمائے گا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا ما هو اہلو. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقین عذاب النار. اللهم اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اللهم اغفر وارحم. و وانت خیر الراحمین، وانت خیر الراحمین، وانت خیر الراحمین. وانت خیر الراحمین. استغفر الله ربي العظيم واتوب اليه. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله ربي العظيم واتوب اليه. اللهم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وأنت خير الراحمين. وانت خير الراحمين. وانت خير الراحمين يا ارحم الراحمين، يا ارحم الراحمين، يا ارحم الراحمين. يا سبحان، يا حنان، يا منان، يا ستار العيوب، يا غفار الذنوب. يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رب، صحابہ کرام علیہ رضوان کے رب کریم، اے فاروق اعظم کے رب کریم، خلفائے راشدین، اہل بیت اطہار، اصحاب بدر، اشرہ مباشرہ کے رب کریم، اے حسنین کریمین کے مالک کو مولا، اے خاتون جنت کے مالک کو مولا، اہل بیت کے، تیری بارگاہ میں خاندان اہل بیت کا واسطہ لے کر حاضر ہے، امام اعظم کا واسطہ لے کر حاضر ہے، غوث اعظم کا واسطہ لے کر حاضر ہے، غریب نواز کا، داتا گنجوچ علی حجویری کا، ہماری نسبتوں کا، میرے آقا اعلی حضرت کا، پیر و مرشد کا، سب کے واسطے لے کر گناہوں کا گٹھڑا لیے حاضر ہے، گناہوں کا پلندہ لیے حاضر ہے، گناہوں کی سیاہی سے لتڑے ہوئے کالے ہاتھ، یہ گناہوں بھرا چہرہ، یہ گناہوں بھری آنکھیں، یہ گناہوں بھرے کان، یہ گناہوں بھری زبان، روا روا گناہوں میں لتڑا ہوا ہے مولا حاضر ہے. ہجری سن کی آخری رات، تیری بارگاہ میں تیرے سارے مقبول بندوں کا واسطہ دیے دیتے ہوئے حاضر ہے. اللہ نہ صرف اس برس کے، اب تک کے جتنے گناہ کیے، جتنے گناہ کیے بولا، سارے معاف کر دے، معاف کر دے، تجھے معاف کرنا اچھا لگتا ہے بولا، قبول کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں. چھپ گیا شمار ان بندوں میں کر دے جو بے حساب جنت میں داخل پائے. کر دے کر دے کر دے بولا تو قادر مطلق ہے, کر دے تو رحیم ہے کریم ہے, کر دے تیرے حبیب کے چاہنے والے ہیں, تیرے حبیب کے اہل بیت کے چاہنے والے ہیں, خلفاء راشدین کے چاہنے والے ہیں بولا, آئے ہوئے مجتہدین کے چاہنے والے ہیں, اولیاء کاملین کے چاہنے والے مولا, اپنی رحمت سے ان بندوں میں شامل کر دے جنہیں تو بے حساب جنت میں داخلہ دے گا. کر دے مولا کر دے, اے ہماری ماؤں سے بڑھ کر ہم پر رحم کرنے والے کر دے, اپنی حبیب کی تیرے حبیب کی رضا کا تجھے واسطہ دیتے ہیں مولا, ہمیں جہنم کی آگ سے بچا, ہمیں قبر کی آگ سے بچا, ہمیں قبر کے سانپ اور بچھو سے بچانا, ہمیں قبر کی وحشت, قبر کی سختی, قبر کی گھبراہٹ, قبر کی تنہائی, قبر کی سختی سے اللہ بچانا مولا بچانا. تو راضی ہو جا مولا, سب سب تیری رضا میں عافیت ہی عافیت پوشیدہ ہے, تجھے راضی کرنا ہے مولا کہ تو راضی ہو جا, ایسا راضی ہو جا کبھی ناراض نہ ہونا آتا نہیں ہے, راضی کرنا آتا نہیں ہے, میں اپنے فضل سے راضی ہو جا, میں اپنے کرم سے راضی ہو جا, ہماری زندگیوں کو تیری نافرمانیوں سے بچا لے, ہماری سانسوں کو تیری نافرمانیوں سے بچا لے, ہم ہار گئے ہم ہار گئے ہم ہار گئے مولا ہار گئے, تو بچائے گا تو بچ جائیں گے. بچا اسلامی سال کی آمد ہمارے لیے مبارک فرما دے، اس آنے والے سال کو بالخصوص ہمارے ملک و وطن میں امن کا سبب بنا دے، ہمارا ملک امن کا گہوار بن جائے، ہمارے ملک میں سکون ہی سکون ہو یا اللہ، اس ملک میں بسنے والے تمام عاشقان رسول پر سکون نازل کر دے، آنے والا مہینہ مبارک فرما، جو بیمار ہے، پریشان ہے، بے روزگار ہے، بے اولاد ہے، طرح طرح کی ناچاکیوں پریشانیوں کا شکار ہے، مولا آنے والا مہینہ سب کے لیے رحمت، کرم، فضل اور خوب خوب تیرے فضل و کرم کا ذریعہ بن جائے، اس آنے والی ماہ میں اپنی رحمت کے ایسے دروازے کھول دے، ایسے دروازے کھول دے جو ہمارے دکھ درد دور کر دے، مریض شفا پائے، مریض شفا پائے، کینسر، بلڈ پریشر، شوگر، ہیپاٹائٹس اور نہ جانے طرح طرح کے امراض کے شکار تیرے بندے شفا پا جائے، بے اولاد نیک اور صالح اولاد پا جائے، بغیر آپریشن کے پا جائے مولا، ہماری پچھلی ساری زندگی کی خطائیں درگزر کر دے، اپنے فضل سے درگزر کر دے اللہ، مٹا دے ہمارے نامہ اعمال سے یہ برائی، ناظرین مٹی جائے، تو تو قادر مطلق ہے، ہماری ان برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے، کرم کر دے، تجھ سے تیرا فضل مانگ رہے، تجھ سے تیرا کرم مانگ رہے، تیرے حبیب کا واسطہ، تیرے حبیب کا وسیلہ دے کر مولا تجھ سے مانگ رہے، اللہ آقا کا واسطہ، میرے آقا کے رخ روشن کا واسطہ، نور برساتے دندان مبارک کا واسطہ، اللہ ہمارا نامہ یامہ روشن کر دے، ہماری قبر کو روشن کر دے یا اللہ، حشر کی وحشت، حشر کی پیاس، حشر کی گرمی سے بچا، اور حسنین کریمین کا واسطہ ہمیں تیرے عرش کے سائے میں جگہ عطا کر دے، آقا کے لوال حمد تلے جگہ عطا کر دے، یا اللہ عالم اسلام کی خیر فرما، تمام اسلامی سرحدوں کی خیر فرما، ہمیں جھوٹ، غیبت، چگلی، بد نگاہی، بد کلامی، بد اخلاقی، بد کرداری سے اپنے حبیب کے صدقے بچا لے، صدیق اکبر کا صدقہ بچا لے مولا رضی اللہ تعالی، عثمان با حیا رضی اللہ تعالی عنہ کا واسطہ، ہمیں با حیا بنا دے، ہماری حیا لوٹ آئے مولا، ہماری حیا رخصت ہو گئی، ہماری حیا لوٹ آئے مولا، ہماری آنکھیں حیا سے جھک جائے، ہماری زبان حیا سے رک جائے، ہمارے ہر اس کو حیا دے دے اللہ، ہمیں با حیا بنا دے، با حیا بنا دے اللہ، ہمارے بچے بچے کو با حیا بنا دے، اولاد کی نافرمانی اور اولاد کے شر سے بچا، مال کے شر سے بچا، حب جاہ سے بچا، ہم بری طرح مولا، بری طرح پھنسے ہوئے ہیں مولا، بری طرح پھنسے ہوئے ہیں، اور تو جانتا ہے ہم کہاں کہاں کیسے پھنسے ہوئے ہیں، تو بچانے والا ہے، میرے مشکل کشا کا واسطہ مولا ہمیں بچا لے یا ارحم الراحمین، ہمارے والدین، علماء مشائخ اہل سنت کا سایہ، امیر اہل سنت کا سایہ، ہمارے سروں پر دراز فرما دے، ان کو خوب فضل و کرم فرما، خوب کو اپنی رحمت عطا فرما، ساری امت پر رحمت عام عطا فرما دے، دعوت اسلامی کو دن 25ویں رات 26ویں ترقی دے، ہمارا مدنی چینل چلتا رہے، بارے لٹاتا رہے، اللہ اس پر کبھی خزا نہ آئے، یہ ہر وقت بارے بارے بارے اور مدینے کی بارے لٹاتا رہے مولا، ہمارا مدنی اسے اور دعوت اسلامی کو، امیل سنت کو، علماء مشائق کو حاسدوں کے حسد سے، ظالموں کے ظلموں سے، شریروں کے شرور سے بچا لے، ہمارے غیب سے مدد کر، ہمارے مددگار پیدا کر، ہمارے مدنی قافلے جو ملک ملک بیرون ملک سفر کرتے، اللہ ان کی قدم قدم پر حفاظت فرما، ان کو کامیابی نصیب فرما، تمام مبلغین، تمام محبین، تمام متعلقین، تمام اسلامی بھائی، تمام اسلامی بہنیں، سب کی دنیا اور آخرت بہتر بنا دے، تمام کی بے حساب مغفرت فرما دے، یا اللہ ساری امت کی بخشش کر دے، جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے قصور مجبور، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلوا على الحبيب بیٹے بیٹے اسلام میں بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، 1431 ہجری کی آمد آمد ہے، نیت کر لیں کہ آنے والا یہ 12 ماہ کا سال اللہ ہمیں استقامت دے ایمان پر، مدنی ماحول پر، یہ سال مدنی انعامات کے مطابق گزاریں گے، زوردار انشاءاللہ کا نعرہ لگائیں، مدنی انعامات کے رسالے مقتط المدینہ سے لیں گے کہیے انشاءاللہ، اس سے پور کریں گے کہیے انشاءاللہ، اور ہر اسلامی ماہ کے 10 تاریخ کے اندر اندر اپنے ذمہ دار کو جمع کرائیں گے کہیے انشاءاللہ۔ دیکھیے اگر آپ نے مدنی انعام کا کارڈ جمع کروانے کا اپنے اوپر وزن لے لیا کہ میں نے جمع کروانا ہے، جمع کروانے میں بھی کئی اسلام سستی کرتے ہیں، اللہ ہماری سستیاں دور کر دے، بس آپ یہ نیت کر لیجئے کہ یہ جتنا بھی پور ہو میں نے جمع ضرور کروانا ہے۔ کون کون نیت کرتا ہے؟ اسلامی بھائی بھی نیت کرے، اسلامی بہنیں نیت کرے، مدنی منے نیت کرے، منیا نیت کرے، طالبہ نیت کرے کہ انشاءاللہ مدنی انعامات کے کارڈ پور بھی کریں گے اور اسے جمع بھی کروائیں گے۔ صلو علی الحبیب۔ کل غروب آفتاب سے لے کر اگلی غروب آفتاب تک 130 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یوں لکھیں کہ بسم اللہ کی میم، رحمان کی میم اور رحیم کی میم کا جو دائرہ ہے پیٹ ہے وہ نمایاں رہے، وہ نظر آئے۔ اس طرح 130 مرتبہ غروب آفتاب سے اگلی تاریخ کو، یکم محرم الحرام کا یہ وظیفہ ہے یا یوں سمجھے کہ ایک برکت ہے، اس کی برکت وہ سارا سال برائی وغیرہ سے انشاءاللہ تعالی محفوظ رہے گا۔ تو یہ بھی لکھیں بھی انشاءاللہ، مدنی چینل پر بھی اس کی اللہ نے چاہ تو آپ دیکھتے رہیں گے۔ صلاۃ و سلام پڑھ لیجیے۔ مصطفیٰ کیا چمکا تے پاپا شان مسجد افروز ساتھ تیرا ہو سنا مصطفیٰ جانِ رحمت تیرا ہو سنا شمعِ بزمِ ہدایت پر ہو استغفرك واتوب اليك سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك صلوا على الحبيب صلى الله تعالى. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, کل جب محرم الحرام ہے انشاءاللہ تعالی اس عشرے میں یعنی 10 دن محرم الحرام کے مدنی چینل پر روزانہ رات 8 بجے سلسلہ دیکھیے برائے راست فیضان اہل بیت. اس میں انشاءاللہ تلاوت, نعت, منقبت, پھر صحابہ کرام علیہم رضوان, اہل بیت, حسن کریمین اور آگے جا کے پھر کربلا وغیرہ کے موضوع پر واقعے پر بیانات کا سلسلہ رہے گا. اور انشاءاللہ تعالی امین سنت کے جو پچھلے سالوں میں, جو پچھلے دنوں میں جو محرم الحرام سے متعلق ہمارے پاس جو مدنی پھول اور آپ کے بیانات اور سوال جواب موجود ہے, انشاءاللہ وہ بھی مدنی چینل پر دکھائی جائیں گے انشاءاللہ. تو 8 بجے سے لے کر 12 بجے تک اس کا اکثر حصہ براہ راست ہوگا. 8 بجے سے براہ راست شروع ہو جائے گا تو مدنی چینل پر انشاءاللہ فیضان اہل بیت دیکھیں گے اور دیکھنے کی دعوت بھی دیں گے انشاءاللہ. نیا سال شروع ہو رہا ہے, اپنے عزم کا اظہار کر دیجیے. جس طرح پچھلے مہینوں میں ہم نے غیبت کے خلاف اپنی جنگ جاری رکھی ہے, انشاءاللہ آگے بھی جاری رکھیں گے. غیبت کے خلاف, غیبت کے خلاف, نہ غیبت بڑھے گا, نہ غیبت بڑھے گا, نہ غیبت بڑھے گا, نہ غیبت بڑھے گا, نہ غیبت بڑھے گا, کفر بولے گا انشاءاللہ, کفر مدینہ انشاءاللہ, کفر مدینہ انشاءاللہ, کفر مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ عز و جل, انشاءاللہ عز و جل. غیبت کے خلاف جنگ لڑتے رہیں گے, لڑتے رہیں گے, لڑتے رہیں گے انشاءاللہ. اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله.